انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله المولانا العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله جل جلاله در آیه گذشته این موضوع را برای ما و شما تثبیت کرد که پروردگار آسمان ها و زمین الله است. آن مردمی که به غیر خدا آواز میکنند و آنها را مؤثر در زندگی خود در باب نفع و ضرر میدانند در حقیقت برای خودشان نه نفع رسانده میتونن و نه هم ضرر را. بنابراین اگر غیر خدا چیزی را پیدا میکرد باز هم دلیلی میشد که این موضوع سرشان اشتباه شده، ولی هر دو برشان بگوی که ایره چی پیدا کرده، کی پیدا کرده، کی پیدا کرده، همگی میگن که خدا پیدا کرده. پس موضوع التباس وجود ندارد. چرا مردم چنین کاری را میکنن که غیر الله را پرستش و آنها را مؤثر در زندگی خود میدانند؟ روی ای اصل مثال را بعدا توضیح میدهد که الله آن ذات است که انزل من السماء ماء نازل کرد از آسمان ماء آب را فسالت اودیتون پس جاری شد رودها به قدرها به اندازه خود. الله از آسمان آب را نازل کرد و ای آب نازل شده در جوهای کوچک کوچک قرار گرفت به اندازه جوچه‌ای که توانای حمل را داشت. جوهای کوچک دست به دست می دهد و برودهای بزرگ تبدیل می شود. بعد رودها یکی دست به دیگری می دهد و به یک سیل خروشان تبدیل می شود و او سیل فاحتمل السیل پس برداشت سیل زبدن کف را رابیان بالا آمدن. این سیل وقتی که به حرکت خود دوام داد طبیعی است که امرای خود خس و خاشاک را و آنچه که از زمین است او را هم برداشت و بر بالای خود یک کف بزرگی را تشکیل داد. عین نقطه و مما یوقدون علیه فی النار برای توضیح دوم را هم میدهد که نه تنها که مسئله کف در آب است بلکه از آنچه که می افگنند یوقیدون روشن میکنه علیه فی النار در آتش آنچه که در آتش سرزو روشن میکند و به واسطه آتش چیزی را به جوشش میارد همچنان در اوجا هم کفی وجود دارد، در اوجا هم چیزی که از آهن نیست او را بیرون سر بالای خود میارد و مما یوقدون علیه فی النار و از آنچه که روشن میکنن میافکنن در آتش ابتغاء حلیت برای خواستن پیرایه و زیور او متاع یا به طلب اسباب زبد مثل که در آن هم کفی است مانند کف آب، در اوج هم کفی وجود دارد. کذالک همچنین یضرب الله الحق والباطل بیان میکنه خداوند متعال مثال حق و باطل را به عنوان که الله جل جلاله چه میکند؟ شناخت حق و باطل که همانا شناخت واقعیت ها از پندار هاست، گاهی چنان شکل به چنان شکلی می باشد که سراغ نشانی های فراوان انسان باید برود و به اساس اون نشانی ها حق را باید انسان بشناسد. از این خاطر در قرآن کریم امثال را ذکر می کند تا که توضیح بهتر و دقیق تری که ذهن انسان او را فراموش نکند و خاطرش حق شود. از این خاطر حق همیشه مفید است و باطل همیشه بی‌معنا و پوچ و زودگذر است. می‌بینیم که در اینجا قرآن کریم مثال می‌زند از آبی که از آسمان پایین می‌شود، بعد در جوشه‌ها قرار می‌گیرد. هر جوی خود به اندازه جان خودش آب را می‌گیرد. الله جل جلاله از آسمان وحی را نازل می‌کند، معنویت و برکات را نازل می‌کند و هر انسان مطابق با ظرفیت خودش از او میگیرد. بعد این جویهای کوچک کوچک این مسلمان ها به اندازه ظرفیت های خودشان دست تعاون بر یک دیگر میدهد. این تعاون ها که داده شد به یک رود قوی تبدیل میشود. بعد این تعاون سبب از این میشه که یک سیلاب بزرگ تشکیل شود و این سیلاب بزرگ چنان حرکت عظیم را شروع بکند که در ورای خودش از چیز غلط و باطلی که وجود داشته باشد او را امرای خود میگیرد. وقتی که میگیرد در حقیقت بالای خود کفی وجود دارد، یک چیزی را که ذهن انسان اول به او ملتفت میشود. الله زیاد در ذهنت میآید ولی میبینی که کف شی نیست که مقاومت داشته باشد از او کسی استفاده بکنه. هرچی آب اصلی است او پایین میماند. از این خاطر خداوند تا بازی را تایید میکند که فاما زبر، پس هرچی کفی آب است فاید هبو، او میرود جفا ان خشکیده و کنار افتیده. جفا خشک شده میرود، بعد تر همه شود کنار انداخته میشود. و اما ما ینفع الناس، و اما آنچه که نفع میرسند به مردمان فیمکث فی الارض، میماند در زمین. جاهای کوچک کوچک دست تعاون داد، به سیلاب تبدیل شد. این سیل آمد، همه چیزی که نباید می بود از خود برداشتش. در ابتدای وحده مشکلات پیش روی انسان می آید، یگان کفهای تبارز می کند ولی کف زائل می شود، از بین می رود. هر آنچه که به مردم منفعت دارد او ثابت قدم و پابرجا است. بنان نکاتی که این مثال می دهد، كذلك يضرب الله الامثال، همچنین بیان میکنه خداوند متان مثل ها را. امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یک کتاب مستقل داره به نام الامثال فی القرآن. در اینجا بازی مثال های قرآن کریم رو سخت جالب توضیح میده. از جملهش میگه که حق همیشه مفید است و باطل بیهوده است، و باطل همیشه بر چیزهای ظاهر استادگی دارد، ظواهر را سخت دوست دارد و همیشه متکبر، ولی حق همیشه آرام است، همیشه نافع است. دوم نکته که حق متکی به نفس خود است ولی باطل به اساس بر روی حق استوار است. اگرچه باطل است از حق استفاده میکنه و خود را تبارز میبخشد. نکات دومی که در ایجاد تشبیهات عجیب است که انسان ببیند، میبینه قرآن کریم همانند قطرات آب باران شد و دلهای انسان ها همانند جوجه های کوچکی شد که هر کدام به اندازه توان خود برداشت میکند. بنام قرآن این تیه کتاب است که هر کس به اندازه خودش ازی برداشت میکند. انسان های با عظمت همین رقم عظیم برخورد میکنند، انسان های کوچک کوچک برخورد میکنند. نکته دوم میداد که سوم، وسوسه شیاطین مانند کفی که آلوده بر روی آب است که در حقیقت از آلودگی محل تبارز کرده میگه بر سر آب چند وقت موقت میباشد، بعد از بین میرود. امیشه حق تبارز بکند، یکان کفهای شیطانی و وسواس شیطانی تبارز میکند، ولی همیشه نیست، ولی سکوت میکند. چهارم نکته میگه بقای هر موجود به میزان سود آن است. هر قدر که سود بیشترتر بود، بقای شی بیشتر تثبیت میشود. بنان آب روان در حقیقت چون آرام میرود و ما نافع برای بشریت است، برای مخلوق است، دوام بیشتر میکند. هر آنچه کم است، ولو که غرشش در ابتدا ظاهرا زیاد بوده باشه، ولی چون نافع نیست، بنان زود از بین میرود. نکته سوم، پنجم که میرد، زندگی در پرتو تلاش و مبارزه میباشد. هر قدر که مبارزه قوی تر بوده باشد، نتایج مثبت تر است، نتایج بیشتر به دست میاد. بنان سیر در حقیقت یک مبارزه است. این مبارزه است که دوام پیدا میکنه و نباید انسان حراس داشته باشه که چی میشود. نتایج را با دقت تام باید انسان ارزیابی بکنه و قبل از قبل باید جوشه ها باید تثبیت شده باشه که او آب در جوشه قرار بگیرد، نشود که جای غلطی باید برود. روی این نقطه و اما ماین فا و ناس و اما آنچه که نفع میرساند به مردمان فیم کتو فی الاب، پس میماند در زمین. کذلک یضرب الله الامثال، همچنین الله بیان میکند برای بیشتر تثبیت ذهن یک انسان مثالها را. الذین استجابوا لربهم، مرانان را که قبول کردن حکم پروردگار خود. للذین استجابوا لربهم، مرانان را که قبول کردن حکم پروردگار خود را. الحسن حالت نیک است، آنانی که حکم پروردگار خود را که از آسمان نازل شده و پذیرفتن برایشان حالت نیک است. والذین لم یستجیبوا له، و آنانی که قبول نکردن حکم خدا را، آنانی که حکم خدا را قبول نکردن. لو ان لهم ما فی الارض، اگر باشد ایشان را آنچی که در زمین است، جمیعا همه آنچی که در زمین است و مثله معه و مانند آن همراه آن، او را بدن لفتد و بیهی، بدهن آن را در بدل خلاصیشان از عذاب خداوند متعال. ما تو قبل من هم، ارگز از بیشان قبولم نمی شود. انسانی که حکم خدا را در زندگی خود تطبیق نکرد، اگر به اندازه دنیا و با مانند دنیا چیزی دیگری هم داشته باشه که دو چند شود، ای را به خاطر خلاصیشان از عذاب خدا بدهد، قبول کرده از بیش نمی شود. اولئک لهم سوء الحساب، آن جماع ایشان را از بد حساب. سوء الحساب دو نتیجه میدهد، یکی حساب توأم با سرزنش. سوء الحساب یک تعبیر جمعی است، هم الله حساب میکنه و هم سرزنشش میدهد. دوم نکته ای که سوء الحساب به معنای پاداش بد، بعد از اینکه تصفیه حساب میشود، پاداش بد را عنوان میگه. یعنی حساب نتیجه حتما دارد. بران در جا مراد از سوء الحساب نتیجه و جزای سوء است. یا سوم نکته که سوء الحساب، حسابی که بدون اندکترین گذشت بوده باشد، هیچ گذشت درون است. ولی برای یک مسلمان میبینیم که فسوف یحاسب حسابا یسیرا، الله میگوانانی که متقی و پرهیزگار هستند، با زود است که از اونها حساب بگیریم، حساب بسیار آسان. سخت حساب آسان نیست، درست است اعتماد، درست است، درست است، از بیشتر می شود. و مأواهم جهنم، و جای ایشان دوزخ است. و بئس المهاد، و بعد جای است دوزخ. ای تو فکر نکنی که برو هر چی که هست دیگه آل خامد، نه نه، و بئس المهاد، بعد جای است دوزخ. مستقیم.com تقدیم می کند. افمن یعلمو، آیا کسی که میداند انما انزل الیک من ربک الحق، آیا کسی که میداند که آنچه نازل شده به سوی تو من ربک از طرف پروردگارت است، الحق راست؟ افمن یعلمو، آیا کسی که میداند انما انزل الیک که آنچه نازل شده به سوی تو می رب بکه از پروردگارت الحق و راست است، این افر که من هو اعما مانند کسی باشد که وی نابینا است. اینما یتذکرو جز نیست که خاص می داند آن را اولو الالباب صاحبان خرد، جز نیست که این مثالها را صاحبان خرد می داند. کسایی که به ای باور استند آنچه که به تو نازل شده از طرف پروردگارت راست است، اما نند کسی است که او کور باشد که نفهمد که این پیام چی است. جز نیست که از این مثالها و از این نزول حق آن کس می داند که صاحب عقل خالص باشد. اولول الباب، اولول الباب صاحبان عقل خالص، زیرا لبیب کسی است که عقلش با خواسته های نامشروع، هوس های بی‌معنا و حسد و کینه خلط نشده باشد. اولول الباب صاحبان خرد کی است؟ الذین یوفون بعهد الله، آنانی که تمام میکنه عهد خدا را، وفا میکنن عهد به عهد خدا، ولا ينقضون الميثاق و نمشکنن عهد را. یکی اولو الالباب کیست؟ تعهدی که میکنه و با او پابند میباشن و نمشکنن میثاق را، عهد را نمشکنند. صفت اولش ای شد. صفت ثانیش عشق، صفت برای اولو الالباب در قرآن کریم در جبار ما شما ذکر میکند. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، و آنانی که پیوند می پیوندند آنچه که حکم کرده خداوند متعال به وصول آن، یصلون نگه می دارند پیوندها را به مطابق آنچه که خدا برشان حکم کرده، پیوندها را از جان خود جور نمی کند. این رقم پیوند جور نمی کند که با کسای شست و خیز می کند که اونا برشان محرم نیستند. باز میگه ای بچه خوانده ایم است، ای برادر خوانده ایم است، ای فلانه ایم است، ای را وصل نمیگه. والذین یصلون، آنانی که میپیوندن به مطابق آنچه که حکم کده ایشان را خداوند مطال، ان یوصل و وصل آن، و یخشون ربهم، سوم صفتشان چیست که میترسن از پروردگارشان، و یخافون سوء الحساب، چهارم صفتشان میاندیشن از بدی حساب. اولو الالباب کسی است که از خدا می ترسن و یخافون سوء الحساب و می اندیشن از بدی حساب، در اوجا هم ترس در وجودشان است. فرق در بین خشیت و خوف است که خشیت ترسی است توأم با احترام، طوری که قرآن کریم می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، جز نیست که از خدا می ترسد. چه رقم ترس؟ ترسی که توأم با تکریم و عزت و احترام است. اتو ترس کی می دارن؟ از خدا علما دارن. و یخشون ربهم، اینا هم از پروردگارشان می ترسن. و یخافون سوء الحساب، و همچنان در اندیشه به سر می برن، در تفکر و می اندیشن از بدی حساب که نشود عمل نامه ما به دست چپ بدهد. پنجم صفتشان والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، و آنانی که صبر کردن برای طلب رضامندی پروردگار خیش، برای رضامندی پروردگار خود استقامت کردن. همیشه که شما تعهدهای الهی را محکم نگاه بکنین، طبیعی که با جنجالها روبرو میشین. وقتی که روبرو میشین باید در مقابل صبر بکنین، استقامت بکنین. پس یکی از مواصفات اولو الالباب امیست که خود را به دیگران نمسپارد، خودش به اصطلاح تقلید از هر عمل ناشایسته نمی کند، بلکه همیشه به تغییر باورمند است، همیشه به مبارزه باورمند است. از این خاطر در این راستا وقتی که خود به باطل نمسپارد بلکه می خواهد باطل را اصلاح بکند، طبیعی که مشکلات هم پیش روی خود می بیند. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، این صبرشان به خاطر طرف رضامندی خدا باشد، نه به خاطر چوکی، نه به خاطر پول، نه به خاطر ایست که به قدرت برسد. ششم صفتشان و اقام الصلاة، برپا داشتن نماز را. و اقام الصلاة، نماز را برپا داشتن با همون حقوقی که باید باید او را ادا بکند. با جماعت خواندن، درست وضو گرفتن، در تسبیحات و در نماز خود دقیق بودن، تعلیل ارکان را مراعات کردن، کوشش میکردن که در صفوف اول جای بگیرن، قبل از همه به مسجد بیا، آداب مسجد را نظر بگیرن. این نکات را کلش در وجود خود تجسم دادن. افتون شفتشان و انفقوا مما رزقناهم اولو الالباب، کسایی هستند که خرج کردن از آنچه که روزی دادیم ایشان را، سرن و علانیتن، پنهان آشکارا، پنهان آشکارا در راه خداوند متعال انفاق کردن. زیرا اینا اولو الالباب بخاطر است که پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که مالتان تقسیم می شود به سه بخش، یک بخشش می خورن و پس طرحش میکنن، یک بخش مالتان را میپوشن و کنش میکنن، یک بخش مالتان را رایی میکنن به قبرتان و در اوجا برتان نگاه میشود. اولو الالباب کسی است که میگه اگر زمستان هرقدر سرد بوده باشه خود باز تیر میشد، میتونم که این به کالای پارسالنگی خود هم تیرش بکنم. بنان در خوراک هم مراعات میکند انصاف را، ولی اصل فکرشان به طرف آخرتشان است. اینی صاحب آخرت است، زیرا اصلی مالش اونو مالی است که بعد از مرگ برشان فایده میرساند. و اشتم صفتشان و یدرعون بالحسنه السیئه، دفع میکنن بنیکویی بدی را، بنیکی بدی را چی میکنن؟ دفع میکنن. همیشه نیکی میکنن، یعنی معنایشی که یک خوی است که انسان با در مقابل خوبی خود تویز که انسان خوبی میکند. مواصفات اولوالالباب است که دشمنی ها را ختم میکند، نمیخواد که در زندگیشان دشمن وجود داشته باشد، کس اینها را بد بگوید. بنام یکی از مواصفات بلندشان امیست که امیشه کسایی که امرایتی بد میکن این امرایش خوب میکند. و نکته دومی که در اصلاح فکرشان همیشه کوشش میکنن، همیشه غلطی از پیش صورت میگیرد، گناه از پیش صورت میگیرد، فورا در بدلش به طرف به اعمال نیکو آن سیئه را تبدیل به حسنه میکند. به این عبارت میتونید ترجمه بکنی که و یدرعون بالحسنه السیئه، و میکنن نیکی در مقابل بدی، اولئک لهم عقبى الدار، بیشک آن جماعه را ایشان را از عقبت داره، جزای آن سرای، جزای آن سرای برای ازی مردم است. جزای آن سرای چی است؟ جنات عدن، باغ‌های اقامت. جنات عدن، باغ‌هایی که ثابت است، پابرجا است و در اونجا زندگی میکنن. یدخلونها، داخل شون آنجا، و من صلح من آبائهم، و هر کی نیکویی کرده از پدران ایشان، از پدرانشان که نیکویی کرد اونو هم داخل میشون. و ازواجهم، و زنان ایشان، و ذریاتهم، و اولاد ایشان، و الملائکه، و ملائکه یدخلون، داخل میشود علیهم بر ایشان، من کل باب، از هر دروازه، از هر دروازه سرش داخل میشود و برشان بیه خوش آمدین، سلام بر شما باد، ایره برشان میگوید. بدان اولوالالباب کسی است که در فکر پدرش هست، در فکر همسرش هست، در فکر اولادش هست. اینی اولوالالباب هستند. بلان وقت میدن برای اینکه فرزندایشان، پدرانشان، اولادایشان و دوستایشان هم امرایشان در جنت بوده باشد، در فکر اصلاح عقیده و عمل از اونها برامده باشد. ملائکه بر سرشان داخل میشود از هر دروازه. چی میگوید؟ سلام علیکم، میگن سلامتی بر شماست. به ما صبرتون، به سبب آنچه که صبر کردید، به ما صبرتون. این کل مواصفات تعلق به صبر دارد. اگر ما در هر نقطه خود صبر نکنیم، در ما ببینیم صبر به چی؟ به اوامر خداوند متعال. صبر دوری گرفتن و استقامت ازی که معصیت خدا را نکنیم، صبر بر ای که نماز باید بخونیم، صبر به انفاق بکنیم. هر یکی از این عشقانه صفات در حقیقت نمای از صبر را تجسم میدهد. از این خاطر چون صبر یک عنوان بسیار بزرگ و بلند است، در حدیث از پیامبر خدا علیه السلام ما میخوانیم که صبر در وجود انسان هم مانند سر انسان است در بدنش. ارگا سر نبوده باشه بدن وجود ندارد. و از وسی که مهم است دیگه مزدهایی که ما در رابطه به اعمال خود میگیریم او تثبیت شده است، تثبیت شده است. ولی هرچی که مسئله صبر است، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، حسابش تعیین نشده که چقدر آدمی شد. و در اینجا هم الله میفرماید که ملائکه برشان میفرماید که سلام بر شما باد، بما صبرتم به سبب آنچه که صبر کردید، فنعم عقب الدار، پس چه نیک است جزای آن سرای، فنعم عقب الدار، پس چه نیک است ثواب و جایگاه آن سرای عظیمی که همان قرب خدا و جنت الله است. قرآن کریم همیشه عرفش ایست که یک بخش که ذکر میکند طبیعتا به گروه ثانی هم میپردازه، یا به شکل تفصیلی یا هم به شکل بسیار مختصر. لیجا الله میفرماید والذین ینقضون عهد الله، آنانی که مشکنانن عهد خدا را، عهد الله را مشکنانن. ببینید که یکی عهد تکوینی بود، یکی عهد تشریعی بود. در عهد تکوینی در وجود ما ای داده شده بود که باید پرستش بکنیم خدا را، الله را باید بشناسیم. بعد برای تحقق از این چیزی فطری پیامبر آمد ای را بر ما تثبیت کرد. وقتی که تثبیت کرد که اینی راهت به طرف خدا، و ما هم تعهد سپردیم که یقینا با این شریعت به پیش میریم، میگم لا اله الا الله، یکی جد خدا کسی دیگر را عبادت نمی کنیم، و دومت محمد رسول الله، محمد فرستاده خداست، مطابق به این فرستاده با ارشادات از فرستاده خدا زندگی خود را سامان نبخشیم. این تعهد دادیم. بعد از کسایی که تعهد را مشکنانند من بعد میثاقی، بعد از استوار کردن آن، و یقطعون ما امر الله به، و قطع میکنند آنچه فرموده است خداوند لمطال به با آن، او را قطع میکند. ان یوصل پیوند کردن آن را، الله پیوند کردن آن را از ما خواسته، ما آن را قطع میکنیم. و یفسدون فی الارض، و فساد میکنند در زمین، اولئک لهم اللعنه، آن جماع ایشان را از نفرین، و لهم سوء الدار، و ایشان را از بدی آن سرای، بدی سرای هم برای روز مردم است، اونجایی که می رود بدیشان هم عقابشان هم در کمینشان است. پس بنان آنانی که عهد خدا را مشکنانند بعد از استوار کردن آن، و قطع میکنند آنچه که الله با پیوست کردن آن حکم کرده، و فساد میکنند در زمین. امام راغب اصفهانی میگه که الفساد هی الخروج عن الاعتدال قلیلا کان او کثیرا. فساد چیز میگه؟ خروج از اعتدال است، چی به طرف افراد چی به طرف تفرید، هر طرفی که شود باز فساد است. بدان دین، دین حنفی است، دین وسط است. هرگاه در این دین چیزی را زیاد کردی هم فساد کردی، چیزی را کم کردی هم فساد کردی. من نمونهش بر شما میگم. ببینید که اگر ما نماز میخوانیم دو سجده میکنیم، یکی گفت که دو سجده کم است، باید یک سجده دیگر را بکن، چون خدا را ما از دیگاه کرد زیاد دوست دارم. امید که سه سجده کرد، افراد کرد و فساد آورد در نمازش. هر کسی بگه ولی امروز ما کار دارم، بدانم یک سجده کفایت میکنم، یک سجده کرد بازم با تفریدش فساد ایجاد کرد. از این خاطر عیسا در این دین جایگاه برای بدعت هم نیست، برای بدعت جای نیست که از جان خود چه خوش بکنیم، هیچ ضرور بکنیم. اگر چونین کار صورت گرفت، در حقیقت خروج از اعتدال است، خروج از اعتداد که صورت گرفت، یا افراد میشه یا تفرید میشه، بنان الله ای را باز قبول نمی کند. از این خاطر است که کوشش ما و شما بری بوده باشد که خدا فریب نباید بدیم، خدا فریب نباید بدیم، متکی بر چی بوده باشیم؟ با سنت پیامبر خدا علیه السلام باشیم، آنچه که پیامبر ما علیه السلام بر ما گفته کفایت ما میکند. و یقینا که این گپ علما بسیار دقیق است که هر کسی که یک چیز نو را میکند، در حقیقت یک سنت را زیر پای خود میکند، امکان نداره که تو چیزی را بکنی و پیغمبر در امو زمان چیزی را نکرده باشد. ارگاه کردش در حقیقت سر سنت پای ماندی و یک چیزی نوی را کشیدی. بنان برای ما شما سنت پیغمبر خدا علیه السلام در تمام شون حیات ما کفایت میکند. ولی کسی تو فکر میکنه که یکان کارا که ما کنیم میکنیم بخاطر این دنیای ما صاحب، اگر نکنیم چه تو میشود؟ ولی صاحب اگر قسم نخوریم کسی مال ما را نمیخرد. ولی صاحب اگر دروغ نگویم هیچ راستی نمیچلد. یک دیراد میگه ولی صاحب که امریکایا کار نکنیم پس پیسه چه تو میشود دیگه؟ پیسه نداریم دیگه، ولی زندگی ما خراب است. این انسان ها را الله میگه الله یبسط الرزق، الله گشاده می سازد روزی را، لمن یشا برای هر که می خواهد و یقدر و تنگش می کند. بدان باورت اصلاح بکن که این رزق برد امریفای ها نمی تکد، از یا کار نکن که حرام است. از یکی کار می کنی اگر بموری بیدین می موری، ار کاری که کتزا می کن در حقیقت به ضرر جانت، به ضرر عقیده و ایمانت است. از این خاطر می گه که این کار نکن، الله یبسط الرزق، الله رزق را می گوشد و یقدر، الله تنگش می کند. قسم به خداست که انسان ایتو یک بار فکر بکنه، یک کسی در یک جای بسیار ناروا عمل می کند، بعد بوده که خدای بخاطر ازی که ای دشمنان خدا که بخاطر دشمنی با دین تو کار می کند، ما بخاطر رضای تو ولو که بسیار پیسه برم می تن امی کارا نمی کنم، ای را ایلا بکند سخت پیش الله نزدیک می شود. و ای رقم شجاعت مسلمان ها باید داشته باشند، ای رقم شجاعت مسلمان ها باید داشته باشند. و فرحو بالحیات دنیا، چاد شدن کافران و انسان های بیدین و منافق بالحیات دنیا، به زندگی دنیا، به زندگی دنیا خوش شدن. یک نفر برام میگه چی میگه؟ ولی مولای صاحب بسیار یک جای بیدین رزیل کار میکنم. والا صاحب اینه که پیسه را میتونم در این مسجد جور بکنم. گفتم مسجد خدا غنی است، به این رقم پیسه چطر ضرورت ندارد. اول خدا جور بکن پیسه در چی میکنم؟ خدای کارم مشکل مسلمان را الله حل میکند. خود توی با اینجا کار میکنی جنایت تو بیشترتر است. خدا فریب ندی به این دور پید که ایتو میکنم یا مسجد جور میکنم یا فرش میارم یا پکر میارم. او را اله بدی اعمالت درست که خدا با این بطور نمیبخشد. و فرحو بالحیات دنیا، با جور کردن قصر و پیسه و موتر خوش شدن و اهداف و اصلی خود را فراموش کردن. و مال حیات دنیا و نیز زندگی دنیا فی الاخرت، به نسبت آخرت الا متاع، نکر بسیار حقیر، الا متاع بسیار ناچیز. از این خاطر منکرین را زجر می دهد و یقول الذین کفروا، و می گویند کافران لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا نازل کرده نشد بر پیامبر آیت و نشانه من ربی از جانب پروردگارش. دیگه با شروع می کنند انسان های منافق و بیدین و عهد شکن، همیشه به طرف اصل موضوع که ببریشن خدا چون جواب ندارن باز به طرف موضوعات ثانوی شروع میکنند. در اینجا بیوزی که پیام را بگی وی والا صحیح بود، چرا پیامبر خدا را ملائکه نازل نشد؟ چرا اتو یک کار بزرگ بر ما نمیکنه که ای کوه صفا را صد طلا بگردونه خوبش میشود دیگه، ای کوه ها را از مکه بر ما پشت سر ببره خوب، اما تو دشت بسیار مقبول شود، آب بوده باشد که ما زندگی بکنیم. کل هم و فکرشان این مسائل دنیوی است. قل ان الله یضل من یشاء، بگو هر آن خداوند گمراه میکند به بد انتخاب خود شخص، من یشاء هر که بخواهد، و یهدی الیه من اناب، و راه نماید به سوی خودش هر که به سوی الله رجوع بکند. الیه من اناب، کسی که به سوی الله چی بکنه؟ انابت داشته باشه، رجوع بکند. یک بار تو به الله رجوع بکن بعد از خدا کت کمک میکند. در تصوف اسلامی یک مراحلی وجودی است، سیر الی الله فی الله بالله مع الله، تو یک نقاط میدهد. اول حرکت میگه سیر الی الله است، تو به طرف خدا برو. و پیغمبر هم میگه که من تقرب الی شبرا، کسی که یک بلس به من نزدیکی بکند، تقربت الی ذراعا، باز ما برش یک ذرا نزدیک میشم. کسی که یک ذرا به من نزدیک شد ما برش یک قدم نزدیک میشم. کسی که به طرف ما آهسته میاد ما به طرفش میدوام. ببینی این مثال بسیار بلندی است که حرکت باید بنده شروع بکند، زیرا الله چی است؟ متکبر است. الله متکبر است، تو باید احتیاجت را پیش الله ببری، بعد الله توفیقت میدهد. و یهدی الیه من انابا. مردم منیب کی است؟ الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن. مشرک منیب نیست. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم، و آرام گیرد دلهای ایشان به ذکر الله، به یاد خدا. انسان های منیب کسی است که ایمان داشته باشد، عقیده خوب داشته باشد، عقیده گندانه، عقیده شرکی نی، عقیده به وحدانیت الله، خدا را در الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات و در تشریعش واحد ولا شریک بداند. این چهار نکته عمده است. خدا را در الوهیت هم واحد بداند، عبادت ها را فقط به خاطر خدا بکند، آفرینش را هم به الله میدهد، کسی دیگر نه زمین تربیت میکنه و نه به اختیار کسی سپرده بشه، و سومی که اسما و صفات خدا را قبول بکند، به خدا آن نام را بگوید که الله گفته باشد، نه تعطیل کند نه تشبیه بکند، و چهارمیشه که شریعت خدا را شریعت بگوید، با او باور داشته باشه که این الحکم الا لله، حکم فقط از آن از او صادر میشد، ما شما فقط تعمیلش میکنیم، شریعت جور نمیکنیم، بدعت ایجاد نمیکنیم، نه حلال حرام گفته میتونیم و نه حرام حلال گفته میتونیم. و تطمئن قلوبهم، و آرام گیرد قلبهایشان به ذکر الله، به یاد خداوند متعال. الا به ذکر الله، آگاه شو که به یاد خدا تطمئن القلوب، آرام گیرد دلها. خوب ایران بفهم که دلها فقط به یاد خدا آرام میشود. ببینیم که عوامل نگرانی ما زیاد داریم. یکی گذشته تاریک ماست. وقتی گذشته خود میبینیم که مشکلات و تکالیف، باید که خود گیج میشیم و طبیعت ما را خراب میکنه که چرا چرا چرا چرا اینطور شد. در رابطه به این چرا چرا را اگر میخوای ختم بکنی، به یاد خدا ختم میشود. نکته دوم میبینیم که نگرانی ما از آینده است. یکان بار تشویش پیدا میکنیم، دل ما دق دق میکنه، آینده ما چطور میشه، صبح ما چطور میشود، بنان ولای نان ما چطور میشود، این اصلا زمستان آمد، این چیزم ندارم، تشویش هست دیگر، حال مقال است. نگرانی ببینید که ضعف در برابر عوامل خارجی. همیشه آنچه که از ما نیست در رابطه با او میگم، ولی صاحب رئیس مرا منفق نکنه، ولی فلانه مرا ایتو نکنه، قصد بیرون چیزا را برش کلان کلان فکر میکنیم، از اونها میترسیم و تشویش داریم، دل ما در تپش است. یکان بار احساس پوچی زندگی و بی هدفی، این هم عامل است که دل انسان را به اصطلاح بلغزه میارد. میبینیم که انسانی که هدف ندارد سخت زندگی پوچ دارد، سخت زندگی تشویشی دارد. انسانی که هدف دارد مطمئن است، شجاع است. انسان های پوچ و بی هدف هستند که همیشه تشویش دارن، یکان بار خود انتحار میکنه میکشد. میبینیم که عدم ارزگذاری از زحمات و تلاش، این هم یکی از مسائل تشویشی است. یک زحمت میکشی، کسی برات نگفت که خدا خیرت بده، زحمت کشیدی، تلاش کشیدی، هیچ کس از پیش سپاسگزاری نکرد، باز قارت میاد که اگه زحمت کشیدین، هیچ کس بر من نگفت که خیر ببینی، این هم تشویش است و این هم دل بلرزه میارد. یکان دونی سوء زن و توهم ها، این هم تشویش بار است. سر هر کس گمان بد میکنی، سر هر کس گمان بد میکنی، این گمان های بدت باز عنوان های متعدد پیدا میکند. یکان بار میبینیم که دنیا پرستی همیشه به طرف دنیا و با دنیا که زیاد میشه بازم تشویش، بازم تشویش، بازم تشویش، هیچ آرام نمیگیری. یکی از تجارا در چی بود؟ در اروپا بود، از پدرش برش بسیار زیاد پول مانده بود. وقتی که برش ماند، روز اول که به اصلاح در چوکی پدرش شاشت که تلفون هاست، که تلفون هاست، سرش گیت شد، بیرون رفت در خانه تصمیم گرفت کلش داد از خود خلاص کرد، یک فابریکه را بر خود ماند، گفت این کفایت ما، این دیگهش حماقت بود. گفت تمام روز ما بودم که نه گوش ما آرام بود نه فکر ما آرام بود. یکان بر مردم این تو می شود، پیسه زیاد دارد و در کار حقی را مصرف نمی کنه، تمام روز جنجال، تشویش، مشکلات، آخرا در قبرم که میره چیزی که خود ندارد. و یکی از عوامل دیگری میبینیم که برای تشویش ما و ما ترس و وحشت از مرگ است. از مرگ سخت میترسد. نام مرگ برش بگی دیگه پایش به اصلاح بلرزه مفته. این همه عواملی که نامش گذاشته گرفته شد، این چیزی نمیتونه بر شما اطمینان بدهد جز یاد خداوند متعال، یاد الله که کردی، با خدا ارتباط گرفتی، این کل عوامل سقوط میکند. بعد از او باز ممکن نیست که از گذشته تاریکت بترسی، زیرا تو ایمان داری، نمیترسی از نگرانی از آیندهت داشته باشی، زیرا تو مسلمان هستی. باز ضعف در برابر عوامل خارجی نمیکنی، هر کسی که بیاد در مقابلش استاده میشی، مقاومت میکنی، احساس پوچی در زندگیت وجود نداره، زیرا تو انسان با هدف هستی. عدم ارزگذاری هیچ کس با زحمات ارز نده، چون الله میدهد. تو کار را به خاطر خدا کردی، دوستی و دشمنی را به خاطر خدا کردی، خدا کنه که هیچ کس از تو خوش نشاد، الله خوش میشاد. این هم یکی از نکاتش ده. سویزان هیچ کس هر کسی نمی کنی، ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، این کار هم نمی کنی، دنیا پرست هم نمی باشی، زیرا کاری که میکنی به خاطر خدایت میکنی، اگر پیسه هم جمع میکنی به خاطر که به الله نزدیک شوی. ترس و وحشت از مرگ هم نداری، زیرا قرآن کریم بعد میگه که خدا بعد مژده میدهد، قبل از اینکه تو میری مژده های در وجود تست هست. بناهن الله میگه که انسانای منیب کسیست که الذین آمنوا و ایمان آوردن و تطمئن قلوبهم بذکر الله، آرام گیر قلبایشان به یاد خدا. علا بذکر الله، خوب آگاه باشید به یاد خدا چی میشه؟ تطمئن القلوب، قلبها اطمینان مییابد. تطمئن القلوب، قلبها آرام میگیرد، دیگه تپش بی‌معنا نمیکند. ذکر به معنای یادآوری است، ذکر به معنای محبت است، ذکر به معنای حضور است در چی؟ در فرمان برداری. این ذکر باز تقسیم می شود به ذکر قلبی و به ذکر ظاهری یا به اصطلاح لفظی. در اصل وقتی که ما میگیم ذکر، معنی که خود را به شریعت خدا بسپاری. ام میشه به این ملتفت بوده باشی و خود یاد آوری بدی که آلی من میخوایم بیرون برام، شریعت بر من چطور گفته که بیرون برو، اون تو برو، این ذکر خدا هست. وقتی که با کسی روبرو شدی، باز میدی که پیامبر به تو و شریعت به تو چی گفته که چطور با کسی روبرو شد، اون تو روبرو شد، به اعتداد سرت پایین بنداز، چشمت پایین بنداز، این ذکر خدا هست. به اعتداد هم و بسیار خوشی دست برش بده، اردویش یاد خدا و مطابق شریعت خدا. ذکر الله در خانواده داخل شدی، با همسر چه رقم زندگی میکنی، با پدر و مادر چه نگونه زندگی میکنی، این کلش در ذکر داخل است. ارگاه خدا به شریعت خدا بسپاریم، تطمئن القلوب، دلت آرام میگیرد، خود به خدا آرام میگیرد. همیشه که تو کار میکنی نوشته میکنی که خدا اینا قصه ثواب بده، حالا ثواب برم بده، داخل خانه میشه السلام علیکم و رحمت الله، ثواب سی دانه برام نوشته شد. وقتی که با پدر و مادر میشینی، بعد میگه خدا تو بر ما گفته بی که با اینا احسان بگو، ما خو احسان نکردم، الله حال ثوابم بکی برم. به این شکل میبینی که تو همیشه در فایده هستی، از این خاطر دلت اطمینان پیدا میکند. بنان معنای اول ذکر چی است؟ سپردن یک انسان به شریعت خدا و تطبیق شریعت خدا در زندگیتان. بعد چی کار بکنی که شما این تو صفات در شما پیدا شود؟ باز از کار میکنه، از کار. سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بعد یه مقصوری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشت و نیایش با الله جل جلاله، زیرا مغز عباده الدعا، مخ العباده، مغز عبادت است. وقت با خدایت میگذاری و عبادت اللهت میکنی. از این خاطر باز از کاری که شد، درست است که از کاری که با این عظمتی که در دین دارد، با این جایگاه رفیعی که در دین دارد، یگان بار ما میبینیم که در افغانستان به طرف مزخرفات میرود، شریعت را آگاهی ندارن، بعد در غلطی میرود. ما تثبیت باید بکنیم که ببین اصل تصوف اسلامی یک شی بسیار معیاری است و یقینا که انسان صاد است. و یقیناً که از جان و دل او را دوست داریم، ولی جعلکاری را دوست نداریم. آنانی که جعلکاری میکنند و از این طریق فقط میخواهند پیسه پیدا بکنند، مسلمان ها را فریب بدن، این کار بسیار زشتی است. چون ما حکومت اسلامی نداریم که پرسان از کسی بکنند، میشینن راسپیکرها را بلند میکنند، هاو هاو هاو قرتک زده برو، از اون مسجد بخیده او طرف بده، از اون طرف او طرف برو، چی من یاد خدا میکنم؟ عزیزم این رقم پیامبر خدا نکردن و این رقم در تصوف هم وجود ندارد. بنان تو اجان خود دین جور نکو، این ذکر خدا نیست. ذکر خدا طریقه های دارد، در هیچ طریقه به طور مثال میگم طریقه نقشبندی اصلش اساسش خفیه است، ولی طریقه های نقشبندی هم چیخ زده میره راستی کرار رو میمانه. تو چرا در طریقه خود بدعت میکنی؟ در طریقه خادری ذکر جهری است، ولی شروط دارد. میگن چی کاری میکنی؟ طفل در اوجا وجود نداشته باشد، آوازت از این خانه باید بیرون نرود، و تو باید به شکل نشو که خرتک زده بری، کلاهت یک طرف بفته سر دیگه طرف بفته، ایده صراحتا نوشته میکنم. بنا شما از کجایی چیزا را کشیدین به نام خدا که نه تنهایی که این کار را خود نمیکنیم، بلکه راستی کرم میمانی با مردم خدا نشان میدی که ما ذکر خدا کردیم. خوشم بوده باشی که خدا از پیشت خوش میشد. باز الفاظ درست باید ادا شود، الله که میگه باید تثبیت شود، و حتی فقهایی را میگه که کوشش بکنه که الفاظ کلمه الله را همیشه در حالت اضافت استعمال بکنه، به این شکل هم حتی میگوید. بنابراین یک بحث است که چون ما وقت نداریم در این باب بیشتر سخن بگویم، ولی نکات ما ایست که ذکر خداوند متعال وسیله آرامش دلهای ما شماست، و خداوند متعال توفیق و ما شما عنایت بکنه که همیشه یاد خدا را داشته باشیم. و تطمئن القلوب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردن به طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، توبا لهم، حالت خوش باشد ایشان را. برای از این مردم چی هستن؟ توبا لهم، حالت خوش برشان بوده باشد. زیرا همیشه یکی از دوستای خدا چی میگه؟ میگه یکان بار سر دل ما حالت میاد که اگر سلاطین خبر شود به زور شمشیر از پیش ما میگیرد، به زور شمشیر میگیرد. سیسته ای کردم توبا لهم، حالت خوش باشد ایشان را، و حسن و مآب، و خوب جایگاه، خوب جایگاه پیش الله دارد. کذالک همچنین ارسلنا که فرستادیم تو را فی امت، در امتی که قد خلت من قبلها اممون، به تحقیق گذشتن پیش از آنان اممون، امتهای بسیار زیاد، لتتلو علیهم، تا بخوانی برشان، الذی اوحینا الیک، آنچه که وحی فرستادیم به سوی تو، و هم یکفرون بالرحمن، و ایشان با وصف ازم به ذات مهربان منکر میشن. یکفرون بالرحمن، چی پیامبری اما چیز را داد با وصف ازم منکر به ذات رحمان میشن. قل هو ربی، بگو او پروردگارم است، لا اله الا هو، نیست هیچ معبود برحق مگر او، علیه توکلت، بر وی اعتماد کردم، توکل کردم، و الیه متاب، و به سوی او رجوع میکنم، و الیه متاب، به سوی او رجوع من. ولو ان قرآن، و اگر می بود قرآن، سیرت به الجبال، که روان کرده می شد به سبب آن کوها، او قطعت به الارض، و یا پاره می شد از آن زمین، او کلم به الموتا، یا به سخن آورده می شد با واسطه آن مردگان، نبود چیزی مگر امی قرآن، ایتو چیزی پیدا نمی شد. اگر در دنیا و کائنات چیزی می بود که با واسطه از او روان می شد کو، پاره پاره می شد زمین، با مردگان سخن گفته می شد، باز هم این مردم ایمان نمی آوردن. یک تعبیر دوم، اگه تو عطب بکنه که اگر می بود قرآن که روان کرده می شد به واسطه از او کوها، تو قرآن می خوانی پیشوری که همه آدم می گه که کو روان می شود به واسطه قرآن، یا زمین سواسطه از او پاره پاره می شد، یا مردگان به سخن می آورد، این تو کار کلان عملی هم نشان می دادی برش، با واسطه از او هم لا یؤمنون، آنانی که ایمان نمی داشتن ایمان نمی آوردن، میگه این سحر است، باز نام ترش میمان، باز ترش نام میمان. دوم تعبیرش اگه بگم که جواب لو محذوف بوده باشه، اگر چنین چیزی در دنیا وجود می داشت که اتو کوه را حرکت بدهد، زمین چیر بکند، مردگان را به سخن بیارد، نبود مگر امی قرآن. لکان هذا القرآن، این قرآنی ای توانه ای را می داشت. بنان از قرآن بزرگ چیزی نیست که چنین کاری بکند. ولی بلی الله الامر جمیعا، بلکه خدا را همه کارها، الله را همه کارهاست. این نظام را به سبب علی و سببی نظام را آراسته کردن و در ایجا هر چیز به مطابق دستور خدا می شود، نه به خواسته های ما و تو. افلم یأس الذین آمنوا، آیا ناامید شدن آنهایی که گرویدن ایمان آوردن؟ لو یشاء الله، بر آن که اگر میخواست خداوند متعال لهل الناس جمیعا، هدایت میکرد همه مردمان را. از این ناامید شدن. حضرت ابو عبیده و لیث میگه که افلم یأس الذین، آیا ندانستن، نفهمیدن، به معنی یأس به معنی یعلمه میداند، آیا ندانستن آنانی که ایمان آوردن اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت میکرد؟ ولی در این صورت باز مسئله ثواب و عقاب از بین میره. کسی را خداوند متعال بازور هدایت بکنه، پس ثواب از کجا برش داده میشود؟ پس مسئله انتخاب گم میشود. امام کسایی یأس را به معنای ناامیدی ترجمه میکنند. آیا ناامید شدن آنهایی که گرویدن بران که اگر میخواد خداوند متعال هدایت میکرد همه مردمان را، از این خاطر دیگه من دعوت نمیکنم؟ از این ناامید شدن؟ نه، تو باید دعوت بکنی، تو باید پیام خدای تو به مردم برسانی. یکی چی کسی مسلمان میشه چی کسی نمیشه برای خودش بگذار. ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا، ولی نقطه یاد داشته باش که ولا یزال، و همیشه الذین کفروا، آنانی که منکر شدن شریعت خدا را، کتاب الله را، تصيبهم، برسد ایشان را، بما صنعوا، با آنچه که کردن، قارعتون صدمه، او تحل قریبا، یا پایین شود ای قاره، قریبا من دارین، از نزدیکی خانه هایشان، در نزدیکی خانه شان بارشان پایین شود. حتی یأتی وعد الله، ای قارعه ادامه پیدا میکند، این صدمه ها در مخالفت شریعت خدا همیشه بر طرف خانه ها و جان های کفار ادامه پیدا میکند. حتی یأتی وعد الله، تا برسد وعده خداوند متعال بچی به ای که دنیا را ختم بکند. بنان همیشه کافر وجود دارد، همیشه منافق وجود دارد، همیشه انسان بیدین وجود دارد. ایتو فکر نکنی که ما دعوت که میکنیم باز یک وقت ایتو حالت میاریم که دیگر گناهگاری نباشد. نه نه نه، ایتو نمیشود. تو کارت بکو، دعوت بکو، مسئولیتت را ادا بکو. ان الله بشک خداوند متعال لا یخلف المیعاد، خلاف نمیکند وعده خود را. الله وعده خود را خلاف نمیکند. الله دو وعده بر ما داده، یکی که اگر ما ایمان داشته باشیم و عمل صالح، یعنی دعوت به سوی دین بکنیم، خداوند متعال زمام امور دنیا را در اختیارتان میدهد. دوم نقطه ای که الله جل جلاله شما را از سرمشاری، بدبختی و عذابش در آخرت نگاه میکند. پس تو کامیاب هستی، تو کامیاب هستی و خدا خلاف نمیکنه وعده خود را در هر دو موعدش. ولقد استهزئ برسول، تسلی میدهد و هر آن تمسخر کرده شدن پیامبران. ولقد استهزئ برسول من قبل، و هر آن تمسخر کرده شدن پیامبران پیش از تو. فامليت للذين كفروا، پس مهلت دادم کافران را، ثم اخذتهم، باز گرفتار کردم ایشان را. الله میگه فامليت، پس مهلت دادم کفر و کافران را، و ثم للذين كفروا، مانا آنانی که کفر ورزیدن، ثم اخذتهم، باز گرفتار کردم ایشان را. فکیف کان عقاب، پس چی گونه بود عقوبت من؟ آنانی که با پیامبر را ستیزه کردن، الله میگه ثم اخذتهم، اول مهلتشان دادم فاملیتم، بعد ثم اخذتهم، باز و عقاب اونا را گرفتم. فکیف کان عقاب، پس چی گونه بود عقوبت من؟ چی گونه بود گرفتاری من؟ افمن هو قائمون، آیا هر کسی که او باشد قائم و نگهبان، علی کل نفس، بر هر نفسی، به ما کسبت، به آنچه که عمل کرده است. در اینجا باز حذف وجود دارد. مراد از قیام حفاظت امور خلق است که غیر از قعود است. قیام به معنی استادن تنهانی، در اینجا حفاظت از امور خلق. افمن هو قائمون، کسی که باشد نگهبان و مسلط بر کل نظام، علا کل نفس، بر هر نفس، بر هر زیروح نگهبان بوده باشد، چه وقت میمورد، چی میکند، چی میخورد، چی مینوشد و چی در دلش میگردد، به ما کتبد، به آنچه که عمل کرده است، لا یغفل، او غافل نیست از او انسانی که با پیامبر ستیزه میکند، از او انسانی که با شریعت میجنگد، از او انسانی که کفر میورزد. یا ای که لیس کذالک، آیا کسی که قائم و مسلط بر هر نفس بوده باشد و مطابق آنچه که عمل کرده است؟ بنام امانند کسی است که من لیس کذالک، امانند کسی است که او چنین مسلط بر این نظام نیست، او نگهبان بر این نظام نیست. میشه برابر شد با وصف ازی که معتقد استیم که الله نگهبان است، الله مسلط است، الله از همه کار ما شما خبردار است، با وصف از این و جعلوا لله شرکا، مقرر کردن برای الله شریکان را، با وصف از این که یک بار داشت دو این کار درست است، خدا از دل ما خبر است. خدا که از دلت خبر، از مریضی تو خبر نیست؟ و خدا که از دل تو خبر داره، یکان جنجالی که پیدا میکنی بازا تو خبر نمیشه؟ و جعلوا لله شرکا، باشی میگن ما خواستای بیره نیم که گفت ما زود قبول شد، استغفر الله، جان خود گفت را دور میکنیم. و جعلوا لله شرکا، مقرر کردن برای خدا شریکان را، قل سموهم، بگو بیان کنید نامهایشان را، سموهم، از چی که دلت ساست، اما تو نام سرش بان، اما تو نام سرش بان. یکی از اوقات کسی بود ما را خواست، گفتی چیستا از امی اولیاء الله منکر استی؟ گفتم نه استغفر الله، هر کس که از اولیاء منکر شد کافر است، مسلمان نیست. و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چه تو منکر شویم؟ باز بر من گفت که حبوب کی است؟ من گفتم هر کسی که ایمان آورده و مطابق با شریعت خدا زندگی بکنه ولی خدا هست. باز بر من گفت که نامش بگو. ما گفتم نه خجالت ما کرده نمیتونم، از صلاحیت ما بلندتر است، ببینید بسیار مشکل است، من چی کاره که سر کسی؟ ولا نزکی علی الله احد، چطور به خدا یک کسی را تثبیت بکنی که اینمی است؟ بعد گفت که خب اینمی به این کارش است. ما که فهمیدی که جاهل است، بر گفتم صاحب تو ولی خدا هستی. گفت چطور ما ولی خدا؟ گفتم به خاطر که عالم هستی الحمدلله، ریسفید است، نماز میخوانی. باز دیگر چخ شده از بشه آلی اکیداری هستن که تو بدبخت از همیره نمیفهمد که ما کوچک هستیم وطن داد، ما یک صلاحیت نداریم که بر کس القاب بودیم، و از طرف دیگری این صلاحیت به شما نیست. در مجموع چی میکنیم؟ پیامبر بر ما تعلیم داده، هر کسی که دیدین که مسجد میاد شما گواهی بدین که مسلمان است، هر کس که یاد خدا را میکند شما گواهی بدین که انسان خوبی است. خوب صفات شبک و باز لکه ولا نزکی علی الله احد، ایچ کس با خدا تحمیل نمی کنه، ایس علاهیت ما شما باز نیست دیگر. و از این با ترترشی که اگه انسان بخیزد اصی القاب داده برود، القاب مفتکی داده می رود. این کاره ایست که در دین جای ندارد و خداوند مطلع اعمال ما شما را اصلاح بکند. ام تنبئونه، آیا خبر می دهید خدا را؟ به ما لا یعلمو، با آنچه که نمی داند، فی الارض در زمین، ام بظاهر من القول، یا فرفته می شود با سخنهای سرسری، ام بظاهر من القول، با سخنهای سرسری فرفته می شود، چی بلا سرسره؟ بل زین للذین کفروا، بلکه آرسته شده برای آنانی که کافر شدن، مکروهم فریبشان، و صدوا عن سبیل الله، باز داشته شدن از راه خدا، باز داشته شدن از راه خدا، و صدوا عن السبيل، و باز داشته شدن از راه شریعت باز داشته شدن. بلکه آنانی که سرفری سخنها را پذیرفتن در حقیقت از ارزش‌های دین کنایه گرفتن. آراسته شدن برای آنانی که کافر شدن مکروهم فریبشان، مثل چیزی که باطل حرکتشان، باطل عقیدهشان، بدعتشان برشان چی شده؟ آراسته شده. از جان خود چیزایی را جور میکنه. یک بار خوب است من بازم تکرار میکنم که یک مسلمان دیندار برود به کشورهای اندوی، اوجا یک بار برود، شما اوجا باز نفهمید که الحمدلله ما چقدر عزت داریم. انسان برود گاو پیش روی تیر میشه، قرارهایی که در منتظر باید باشه، موتر عرم داده نمیتونی، گاو گفته نمیتونی طرف شو سیشن سر رو خدا را دوزه بی دیگر دیگر او رقم یک دفعه گاو که شاشه میکنه میده و یک نفر دیگه او را سر خود میماله دیگر. این رقم کار را ببینی که پروردگار چی دین با عزت به ما دادی، چی توحیدی به ما دادی. این آیت ها را وقتی که ما بخوانیم، چون الحمدلله جامعه اسلامی هستن، اقل لذتش را نمیگیریم. یک بار شما این را با کفر شرک ای چیش بکنیم باز نفهم که در کجاست. و صدو عن السبیل، باز داشته شدن از راه راست. و من یضلل الله، و هر کی را گمراه کند خداوند متعال، فما له من هاد، پس نیست او را هیچ هدایت دهنده، هیچ هدایت کننده برش کسی نیست. باز در همه بعدش بدبخت شده می رود. ببینیم که امتنبیعونه او استفهام، استفهام توبیخ است، توبیخی برش می گوید. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، ایشان را عذاب است در زندگی دنیا. در زندگی دنیا عذاب الله برش می دهد، دیوانه ایش می کند. هر کسی که به طرف باطل می رود باز دیوانه می شود. انسان هایی که شریعت خدا را تطبیق نمی کنند با دیوانش می کنند، و دیوانش که می کنند با این خیلی ملعن شد دیگر. نه تو از دین غلط رفتی، از این خاطر خدا دیوانت کرد. در این دین که داخل شدی عقلت بیشتر می شود، در از این دین که انحراف کردی دیوانه می شی. بیدن در این دقیق شد. آنانی که از جان خود به دعتها را جور می در زندگی خداوند متعال عذاب سخت برش می دهد. عذاب سخت یک تعبیر دیگه شم بگیرین. شما عملا برین آنانی که در دین بدعت کاری شروع کردن و دین فروشی و دکانداری شروع کردن، الله در دنیا برش تو عذاب میدهد. فقر و مسکنت، از یک طرف ببینید اقا پیسه دار شاید بوده باشه، خب در عملش چی هست؟ زندگی دروغین، توشکای خواب، فرش خراب، نان خراب، اما چیز برش میدهد. این در حقیقت عذاب است. دوم، اولاد بسیار غلط برش می دهد، اولادی که همیشه بی دین غلط و شخصیتی بسیار فاسد ایران برش می کشد. چهارم عذابش است که در خانهشان بی اتفاقی است، تمام رو جنگ و جدل و بدبختی است. پنجم است که همه کور و لنگ و بدبخت هم در خانه ازی است، می بینه که همیشه مریض در ایا است، بدبخت در ایا است، ایر خدا برش می دهد. چرا؟ از طریق دین، دین فاسد میکند. بنان خداوند متعال اینا را این رقم به عذابش دچار میکند. لهم عذاب فی الحیات الدنیا و على عذاب الاخره اشد، و عذاب آخرت سختر است، از این کلام با سختر است. و ما لهم من الله من واقع، و نیست ایشان را از خدا هیچ نگهدارنده ای. بعد مثال ها را عرض میکنم. مثل الجنت التي وعد المتقون، حال بهشتی که وعده کرده شده متقیان را، تجری می رود من تحت علمها، زیر درختان آن جویها، و کلها دائم و ظلها، میوه آن دائم است و سایه آن دائم است. سایه و میوهش همیشه است. سایه دنیای ما چی هست؟ خوب سایه بوده باشه با اصفش می رسه می گه و ما تکی طرف هشین که با سر تخته و می هم، یعنی به این معنی که اصفش می رود. خسایه چی؟ جنت که است همیشه است. میوه های دنیا که هستن بهار فصلی است، یک به یک فصل یک میوه را شما پیدا میکنه و فصل دیگرش باز نیست. خب میوه جنت همیشه است. تلک عقبی الذین اتقوا، این است جزای آنانی که میترسن از پروردگارش و از شریعت خلاف نمیکند. و عقبی الکافرین النار، و جزای کافران آتش است. والذین آتیناهم آنانی که دادیم ایشان را الکتاب کتاب یفرحون شاد میشوند بما انزل الیک با آنچه فرستاده شده به سوی تو و من الاحزاب و از این جماعت ها من کسی که ینکر بعضه بعض حصار از شریعت را چیم انکار میکنند بعض جای شریعت را چیم انکار میکنند محمد خوب آدم خواسته و این گفای نه نمیشه قبول نمیکنه این دو گفا را میده من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به بس واضح بگو که جزی نیست که حکم کرده مرا ان اعبد الله که عبادت کنم الله را ولا اشرك به و خود با خدا شریک مقرر نکنم با خدا شریک مقرر نکنم الیه ادعو بسوی او دعوت میکنم الیه ادعو ما بسوی خودم دعوت نمیکنم الیه ادعو با الله دعوت میکنم. از این خاطر دوستای خدا همیشه به طرف خدا دعوت میکنن. بیرینا به طرف خود دعوت میکنن. به طرف خود چیه؟ خدا باش معرفی میکنن. من متصرف هستم. خب من ایتو کار کردن میتونم. من عمر تکر تو باید کسی بولی که خدا را برام معرفی بکنی. حالا تو خدا برام معرفی کرده رو استی. این رقم و حالا دین چی میگه؟ الیه ادعو. بسوی الله فرا میخوانم مردم را. و الیه مآب. و با سوی اوست بازگشت من یعنی در ذهن چی مرید و در ذهن مسلمان این میاد که من هم با او الله بازگشت دارم و از او الله امیدوار هستم که مرا ببخشد این نکات هم برش میاد و کذالک انزلناه حکما عربیا و همچنین نازل کردیم این کلام را حکم کننده عربیا بسیار روشن یکی از معانی عرب به معنی بسیار روشن است بسیار واضح عربیان به زبان عرب ولی نتبعتا اگر پیروی کنی اهواهم خواهشته های ناروایت اینها را اهواهم خواهشات ایشان را بعد ما جا اکمین العلم بعد از آن که آمد است به تو از علم بعد از آن که آمد برای تو علم بعد از آن که آمد برای تو شریعت خدا مالک نیست تو را من الله از طرف خداوند متعال من ولین هیچ خامی ولا واقع نگه دارنده اگر پیروی کردی خواهشات ایشان را بعد از اینکه آمد است به تو علم مالک من الله علم دیگه به معنای قرآن است اگر پیروی کردی خواهشات کفار و مشرکین و بیدینان را بعد از اینکه آمد به تو قرآن مالک من الله نیست را از خدا من ولین هیچ خامی ولا واقع و نه هیچ نگاه دارنده ای ولقد ارسلنا رسولا و به تحقیق فرستادیم پیامبران را من قبل که پیش از تو و جعلنا لهم ازواجا دادیم ایشان را از امسران و ذریتا و فرزندان و ما کان لرسول و مناسب نیست هیچ پیامبر را ان یأتی بی آیت که بیارد نشانه الا به اذن الله مگر به حکم خدا لکل اجل کتاب هر وعده است نوشته شده در کتاب لکل اجل کتابون کتاب به معنی مکتوب هر چیز نوشته شده است پیش خداوند متعال این هم جواب میدهد که را مشرکین را دیگه کاری که پیدا نکردن یک دفعه گفتن کی کار بکنه و این کار بکنه که او نشد گفتن که عجیب هستن چی رقم پیغمبر است که آروسی میکنه چی رقم پیغمبر است که اولاد داره ایچی رقم پیغمبر است که در بازار میگه در نام میخورد بس دیگه شانه خونه داشت این رقم نام آرامان الله گفت که ما پیش از اون پیغمبران را فرستادیم که ام عروسی کردن ام فرزند داشتن ام نام میخوردن ام در بازار میگشتن بنان این گفت های اضافی را ترک بکن ای پیغمبر تشویشم برش نداشته باش لکل اجل این کتاب هر وعده ای است نوشته شده یمحو الله ما یشاء محو سازد خداوند متعال هر آنچه که بخواهد و یثبت و ثابت نگه دارد و عنده ام الکتاب و نزد اوست اصل کتاب یمحو الله ما یشاء خداوند متعال محو میکنه آنچه که بخواهد که در اختیار ملائکه است پیش ملائکه برش هر سال کتاب داده میشود پلان سال الله قدرت داره که این کتابایش که برش داده این پلانش تغییر بدهد برش و یثبت و پیش خداوند متعال سیستم ثابت که در لوح محفوظ است پیشش هست یا مرادش یمحو الله ما یشاء الله محو میکند نسخ میکند بعضی از احکامی را که برای پیامبرایش فرستاده و یثبت بعد ثابت نگاه میکند، پس اثبات نسخ است. سومش یمحو الله ما یشاء، محو کند خداوند مطالب گناه را و توبه، و یثبت و اثبات بکند ثواب را برای بدیلش، ام گناه را محو میکند و یثبت و ثابتش میکند برای چی را؟ برای توبه کاران ثواب را. یمحو الله، الله محو میکند گناه را بدون توبه، بدون توبه الله یک تعداد گناه را بعد عفو میکند، یک توبه نمیشود و ثابت میشود. در حدیث متعددی که ما میخوانیم، مرد میرفت در دوست زیارت یک دوستش، وقتی که ملائکه برش پایین کجا میری؟ زیارت فلانه دوستم میرم. چی کار داری؟ فقط به خاطر رضای خدا میرم، کدام مسئله دنیوی نداری؟ نه، الله میگه کل گناهات بخشیدم. بعد میگه که الله میگه یمحو الله، الله محو میکند ما یشاء، هر چی که بخواهد، و یثبت و باقی میگذارد بعضی گناه ها را به توبه، بعضی گناه را الله چی میکنه؟ به توبه میگذارد. و عنده ام الکتاب و نزد اوس اصل کتاب که لوح محفوظ است. و اما نرینک، اگر نشان دهیم تو را بعد الذین نعدهم، بعض آنچه که وعده میکنیم به ایشان، او نتوفینک، یا قبض روح کنیم تو را، فانما علیک البلاغ، جز نیست که و تو فقط رسانیدن است، و علینا الحساب، و بر ماست حساب گرفتن. مسئله رو باقی یک طرف هم میکند، اگر برشان نشان بدیم بعد آنچه که وعده میکنیم ایشان را، عذاب تو بوده باشی سرش بیاید، یا تو را بمیرانیم و عذابشان نکنیم، باز هم سر تو فقط رسانیدن پیام است، و علینا الحساب، و بر ماست حساب گرفتن. اولم یرو، آیا نمی بینند انا نأتی الارض ننقصها، که ما ما هستیم که قصد میکنیم به این زمین، ننقصها من اطرافی، که ناقص میسازیم آن را از جوانب آن. آیا نمی بینند که انا نأتی الارض ننقصها، که ما هستیم که قصد میکنیم به این زمین، بعد چی میکنیم؟ ننقصها، ناقص میکنیم، قطع میکنیم من اطرافی از جوانب آن. والله يحكم، و خدا حکم میکند، لا معقب لحکمه، و نیت هیچ رد کننده مر حکم او را، و هو السریع الحساب، و او زود حساب کننده است. الله میگه ما هستیم که قصد میکنیم بر زمین، قصد چی رقم میکنیم؟ یک وقت سرزمین اسلامی جدا بود، سرزمین کفری جدا بود، الله قصد کرد بر زمین، ننقصها من اطرافها، حسابش با از کش قطع میکنیم. در سرزمین کفری مسیحیت زمین را مسلمان میگیرد. در لندن وقتی که برین، یک دونه بیخی یک سرک است، در اوجا که داخل شدین خیالش میکنی که ما در سعودی عربستان داخل شدیم. لوحه هایش اسلامی است، مسلمان ها هستن، دکاندار در گرد خانه ها میخرن، ننقصها ها من اطرافی ها، خانه یهودی و مسیحی را مسلمان میخرن، کلیسا را مسلمان میخرد، مسجد جور میکند، ننقصها من اطرافها، این تو قطعش میکنه از اطرافش، بعد میبینی که بیش از 500 مسجد جور میشود. در کجا؟ در جای مسیحیت، در جایی که رهبری مسیحیت از جا میشود، الله این تو کارم میکند. بعد میبینی که میلیون آل کدام کشور است که در اوجا مسلمان نباشد؟ الله این تو میگه تو دعوت تا برسان، ما هستیم که باز در سرزمین کفری قطع میکنیم، این کار ماست، این کار ماست. پس الله جل جلوی کار میکنن قصها من اطرافها، ما ایرا باز قطع قطع کده میریم و طرف سرزمین مسلمان ها داخلش میکنیم. فیلم میبینیم که چی بسا مالیزی کشوری هست که در اوجا بجنگ مسلمان ها نرفتن، ننقصها هم من اطرافها، یک بار الله اینا را مسلمان کرد و خداوند متعال توفیق برش داد. عین شکل است وقتی که چنگیز سر مسلمان ها تجاوز کرد، سرزمین مسلمان ها را اشغال کرد، الله یک بار مسلمانشان ساخت و دین بود باز خدمت شروع کردن. والله یحکم، الله حکم میکند، و نیست هیچ رد کننده حکم او را، زیرا او زود حساب کننده. و قد مکر الذین من قبلهم، و هر نفریب کردن آنانی که پیش از ایشان است، باز تسلی است، پیش از ایشان هم مردم بودن که اونا مکر کرده بودن، تن امریکا نیست، هر کسی، هر کافر در وقت خودش علیه دین کار کرده در هر زمان پیغمبر. فلله المکر جمیعا، پس خدا را جزای مکر ایشان، فلله المکر جمیعا، جزایشان پیش خداوند متعال است. یعلم الله میدان ما تکسب کل نفس، الله میداد آن چی که عمل میکند هر نفس، الله حصه هر نفس را الله میداند. و سیعلم الکفار، و زود خواهند دانست کفار لمن عقبت دار، که کی را باشد جزای آن سرای، ای را با زود خواهند دانست، بعد از مرگشان خواهند فهمید. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، و میگوین آنانی که کفر ورزیدن لست مرسلا، نیست تو فرستاده شده خدا، با سر تو نامه ماند. قل بگو کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو بس از خداوند، بالله کفا بالله، کفایت میکند الله شهیدا بینی و بینکم، گواه میان ما و میان شما. و من عنده علم الكتاب، و بس از کسی که نزد اوس علم کتاب، نزد علم کتاب پیش الله هستم، امو کفایت میکند. و من عنده علم الكتاب، کسی که قرآن میفهم امو کفایت میکند. کسی که کتاب را فهمید، اگر کتاب معنای قرآن ترجمه بکنید، هر کسی که قرآن را بخواند و علاوه کافر باشد میفهمه که پیغمبر بر حق پیغمبر است، یک ایمان نمیاره دوم گپش است. هر انسان دانشمند و عالم به حقانیت رسالت پیامبر خدا اقرار میکند. و من عنده علم الکتاب، و نزد او ذات عظیمی که پیش از او کتاب لوح محفوظ است، او کفایت میکند گواهیش را. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. سوره مبارکه ابراهیم از جمله سوره های مکی است. در ترتیب نزولی 72 سوره است و در ترتیب مصحف 14 سوره است، بعد از سوره مبارکه نوح نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت ترغیب به دعوت به سوی توحید است و ترهیب می دهد مخالفین را به عذاب الهی. همیشه اصل هدف چیست؟ و مانع اثبات وحدانیت خداوند متعال و رد شرک. روی اساس مخالفین را دعوت میکنه به این که به سوی توحید بیاید به ارسال رسول به زبان هر قومش. برای هر قوم پیامبرا به زبان قوم خودش آمده. نکته دوم، تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم است به ذکر داستانهای از انبیای گذشته علیه السلام. مسئله سوم، دعاهای ابراهیم علیه السلام است که بعد از بنای کعبه او را کرده و وصای نیکو به احفادش است. چه وصای جالب میکند. مسئله دیگری در سوره، مثال جالب کلمه خدا یا به عنوان شجره طیبه و شجره خبیثه، یک عنوان جالب را قرآن کریم در سوره برای ما شما میدهد. مسئله دیگری احوال قیامت با انواع عذابهای آن است و در اخیر بیان حکمت تأخیر عذاب به روز آخرت را میکند. چرا الله جلجلی عذابها را به روز آخرت واپس کرده؟ اینو کار هم توجیه میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، الله اعلم. ببینید که این رسم الخطی که ما در اختیار داریم، این رسم الخط از حضرت عثمان رضی الله عنه، و چون ترتیب آیات ها این هم توقیفی است. یکان جا میبینید که شما در الف لام را یک آیت میشد و در اینجا میبینید که الف لام را کتاب انزلناه الیک متصل میرود، در اینجا نقطه نمگذارد دارد. چرا این رقم کار شد؟ توقیف است. این تعلق به ایچی ما شما ندارد. الف لام را کتاب انزل، کتاب میشد که خبر برای مبتدای محذوفه شود، هذا کتاب انزلناه الیک، یا کتاب مبتجا شود انزلناه الیک در موضوع رفع صفت برای کتاب شود انزلناه الیک الف لام را الله اعلم به مراده اقرا هذا الكتاب یا هذا الكتاب این قرآن کتابون کتاب است انزلناه که نازل کردیم آن را الیک به سوی تو لتخرج الناس تا بیرون کشی مردمان را لتخرج الناس تا بیرون کشی مردمان را من الظلمات از تاریکی ها الی نور به سوی روشنی کتابی که نازل کردیم به سوی تو لتخرج لام برای عاقبت نیست بلکه لام برای غرض است کتابی که نازل کردیم لتخرج به خاطر ای که بیرون کشی مردمان را من الظلمات از تاریکی شرک و کفر الی نور به سوی توحید به اذن ربهم به حکم پروردگارشان به حکم پروردگارشان کجا الی صراط العزیز الحمید به سوی راه خدایی که غالب و ستوده کرده شده است الله الذی خدایی که او را از ما فی السماوات و ما فی الارض آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است الله بجر می خوانیم به خاطر که بدل از عزیز و حمید است و اگر بخوایم الله الذی در رفع پس مبتدا می شود برای خبر که هذا الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین و مصیبت از کافران را من عذاب شدید از عذاب سخت الذين يستحبون الحياة الدنيا آنان که اختیار میکنند زندگی دنیا را علی الاخره بر آخرت و یصدون عن سبیل الله و باز میدارند مردمان را از راه خدا و یبغونها عوجا و میطلبند در آن کجیرا در این شریعت خدا کجیرا میطلبند اولئک فی ضلال مبین آن گروه در گمراهی اند دور از حق مستقیم دات کام تقدیم میکند و ما ارسلنا من رسول و نفرستادم هیچ پیامبری را اولئک فی ضلال بعید آن گروه در گمراهی دور از حقند و ما ارسلنا و نفرستادم من رسول هیچ پیامبری را الا بلسان قومه مگر به زبان قوم او بخاطر چی لیوبین لهم تا بیان کند برای آنها مطابق فهمشان مطابق با خواستشان شریعت خدا را برشان برساند با وست ازیان فیضل الله من یشا پس گمراه صدت خداوند مطال هر که را بخواهد با انتخاب خودش با بد انتخابش و یهدی من یشا و هدایت بکند با نیک انتخابش کسی را که بخواهد و هو العزیز الحکیم و اوز غالب با حکمت انتخاب کی میکند؟ انسان انتخاب انسان میکند ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وهرنا فرستادم حضرت موسى عليه الصلاة والسلام را بآياتنا بنشانی های خود بعد گفتیم که ان اخرج قومك بیرون آر قوم خود را من الظلمات از تاریکی ها الی النور به سوی روشنی و ذکرهم به ایام الله پند ایشان را به روزهای خدا به حضرت موسى را فرستادیم هدف چی بود؟ عنوانی که بی قوم تا بیرون بکش از تاریکی ها دو تاریکی هم تاریکی شک و هم تاریکی ظلم و استبداد از ابریش باید بکشی علم نور و سوی توحید و به طرف آزادی و ذکرهم به ایام الله پن بریشان با بروزهای خدا ایام الله با ذکر نعمت ها و عذاب اینها را چی بده؟ هشدار بده برشمو که ای مردم اگر اطاعت خدا کرده این نتیجه تان می شود اگر خلاف شریعت زندگی این نتیجه تان می شود اگر در کفر زندگی کرده این نتیجه می شود اگر در بدبختی زندگی کرده این نتیجه می شود و در اسلام زندگی کرده این نتیجه می شود ذکر هم به ایام الله ایام های گذشتش به یادش بده چی برش بده؟ برش بگو که در زیر استبداد زندگی کردن این طور است که نه صلاحیت اولادت داری نه صلاحیت ناموست داری نه صلاحیت مالت داری آیا میخوای در امیجا زندگی بکنی؟ ایام الله به این عنوان شود و و ذکر هم به ایام الله ای را برشمشتار بده که آنانی که با شریعت خدا دشمنی کردن مانند اقوام دیگر گذشته هلاک شدن و آنانی که در پرتو دین زندگی کردن نتیجه امی شد که خداوند گفتن اونها را کامیابی دادن. بنابراین مسئله را با تمام جوانبش برشان برسان. این نفیداری که لآیات هر آن این نشانی هاست. اگر ما میخوایم که دین بیاد ایام الله را باید بتیم مردم ها را از شریعت آگاه بکنیم تا مردم دین را بپذیرن. لکل صب این نفیداری که لآیات هر آن در این نشانی هست لکل صبار هر صبر کننده را بربلا شکورن شکر گوینده به آلا. در این آیت ها اگر که شما ایام الله را ذکر بکنید دو نتیجه میگیرین. یکی که صبر باز میکنن داعین خدا و مدعوین به بلاهایی که برشان میرسد و اگر نعمتهای خدا برشان داده شد با سپاس الله را میگوید. و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم چون اوجا برش فرمان داده شد مطابق از فرمان دعوت میدهد. و یاد کنه آن وقتی را که گفت حضرت موسی علیه السلام لقومی قوم خدا اذکروا نعمت الله علیکم یاد کن احسانات خدا را بر خویش اذ انجاکم من آل فرعون چون نجات داد شما را از لشکر فرعون یسومونکم سوء العذاب میرسانید به شما بدترین عذاب و یذبحون ابناءکم حلال میکرد ذبح میکردن فرزندان شما را و یستحیون نساءکم نگه می داشتن برای خدمت هم زنان شما را و فی ذالکم بلاء و در این حال و فی ذالکم بلاء من ربکم و او را به این حالشان چی کرد؟ بلاء من ربکم امتحانی بود از طرف پروردگارتان و فی ذالکم بلاء و در این حالت نجاتی بود برای شما میراب دیکم از پروردگارتون عظیم بسیار بلند بلا را دیگه بمانه نجات بگیرم و در همچی یک حالات زشتی در همچی یک حالات سختی نجاتی آمد به سوی شما میراب دیکم از پروردگارتون عظیم بسیار بلند. و اتعذن ربکم لئن شکرتم و آن وقتی که اعلام کرد پروردگار شما لئن شکرتم اگر شکر کنید لعزیدن نکم خام خازیات دهم شما را نعمت ها را ولی این کفرتم اگر نسپاسی کنید این عذابی لشدید هر این عذاب من سخت است. ببینیم که انگامی که پروردگار اعلام کرد به این عنوان که آنانی که سپاس نعمت های مرا میکن احسان خدا در قبالش زیاد میکنم و آنانی که ناسپاسی میکند عذاب ما با سخت است. طبیعی که بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. هر قدر که ما شکر بکشیم مشکل است که احسان الله را ادا بکنیم ولی به اندازه توانی که داریم اگر سپاس خدا را میگیم در حقیقت الله بر ما دیگه هم نعمت میدهد ارگا نافرمانی خدا را در اعمال خود کردیم عذاب خدا سخت است. یه عذاب جنبه های مختلفی دارد. باز قرآن کریم بازی را پسان ذکر میکند که ما چیگونه عذاب ها را بر مردم آوردیم انگامی که نعمت های ما داده شد و اینها ناسپاسی کردن. انشاءالله پسان ذکرش میکند. و اذ قال موسی و گفت موسی علیه السلام این تکفر اگر کافر شوید انتم شما و من فی الارض و هر که در زمین است جمیعا همه. و گفت حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه تبلیغ کرد بعد از اینکه ایام الله را برشان گفت بعد که در ذهنشان سپرد اگر سپاس خدا را بگید الله احسانش بیشتر میکند اگر ناسپاسی کردید خداوند معطل عذاب سخت برتان میدهد. این تکفرو انتم و من فی الارض اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است جمیعا همه فا این الله لغنی حمید هر آن خداوند تواناست لغنی بی نیاز است حمید ستوده شده است. خداوند معطل غنی است نه به عبادت شما ضرورت دارد و نه هم به نیایش و انفاق شما. الم یأتیکم، آیا نه آمده است به شما نه به الذین من قبلکم خبر آنانی که پیش از شما بودند؟ قوم نوح، از سرگذشت قوم نوح و عاد و از قوم عاد و ثمود و از قوم ثمود و الذین من بعدهم و کسانی که بعد از ایشان آمده است. این سرگذشت ها را شما گرفتین. لا یعلمهم الا الله، نمیداند ایشان را مگر خدا. چه بسا از اقوام دیگری هم در طول تاریخ از بین رفتند. جاءتهم رسلهم، آوردن به ایشان پیامبرانشان بالبینات نشانه ها. فردوا ایدیهم، پس گشتاندن دستهای خود را فی افواهم، در دهنهای خود. و قالوا، گفتن انا کفرنا، هر انا ما منکرم بما ارسلتم بی، به آنچه فرستاده شدید به آن. و انا لفی شک، و هر انا ما در شک مما تدعوننا، از آنچه که فرا می خواند ما را الیه، بسوی آن مریب شکی، آنچه که شما ما را به اوجا می خواد در او ما شک میکنه. ببینیم که ای را تمسخرانه هم میگفتن ای کلمه را، یا از حیث غصه و قهر میگفتن. در دهانهای خود تمسخرانه ای تو دست میگوندن که پت پت خنده میگه چی بر ما میگوید، یا از بسی که قهرشان میامدن در دهان خود دست میماندن. و یا ای که دست خود را به دهنهای پیامبرا گذاشتن، به دهنهای داعین خدا گذاشتن. قالت، گفتند رسولهم پیامبرانشان، افی الله شکن، آیا در باب خدا، آیا در باب الله شکن شبه است؟ شما ببینید که افی الله شکن، آیا در دعوت به سوی توحید شک است؟ کل دنیا وجود دارد، کائنات گواهی می دهد. ما با این شهادت بزرگ شما را به سوی الله فرا می خوانیم. با وصفی از او هم افی الله شک، در دعوت به سوی توحید شک است. فاطر السماوات والارض، آفریننده آسمان ها و زمین، یدعوکم، می خواند شما را، لیغفر لکم، تا بیامرزد شما را، من ذنوبکم، از گناهان شما، و یؤخرکم، و تا باز پس دارد شما را، الى اجل مسمى، تا وقتی که نام برده شده، و یؤخرکم، تأخیرتان بدهد تا به وقتی که نام برده شده. قال، گفتن این انتم الا بشر مثلنا، نیستید شما مگر بشر مانند ما. تریدونه، می خواهید انتصدونا، که باز دارید ما را، اما کان یعبد آباؤنا، از آنچه که عبادت میکردن پدران ما. فأتونا، پس بیاریدش پیش ما، به سلطان مبین، یک حجت ظاهر. فأتونا، پس بیارید پیش ما، به سلطان مبین، یک دلیل روشن را. اگر دلیل را انکار میکنن، باز هم دلیل میخواهد. قالت لهم، گفتن به ایشان رسولم، فرستادگان ایشان، این نحن الا بشر مثلكم، نیست ما مگر بشر مانند شما. ولكن الله یمن علی من یشاء، ولی الله نعمت میدهد به هر که بخواهد، من عبادی از بندگان است، او را توفیق میده، در راه خدا دعوت میکند. و ما کان ندانا ان نأتیکم بسلطان، نیست ممکن ما را که بیاریم به شما بسلطان حجتی، الا به اذن الله، مگر به حکم خدا. ایتو ما کده نمیتونیم که چیزی تو بخوای ما بیاریم، این کار نمیشد، ما تسلیم به حکم خدا هستیم. و علم دهی فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا باید توکل کنن مسلمان ها، امیش اعتماد به الله بکند، مانند مشرکین چیزایی را نخواهد، مانند مشرکین نباید بخواهد. از این خاطر است یکی از روزها پیامبر ما علیه السلام در سایه مکه کعبه، اما تو خود انداخته بود که یک صحابی میاد و برش میگه که یا رسول الله، آیا ما به حق نیستیم؟ پیامبر برش گفت که بله به حق هستیم. بعد برش فرمود که آیا دین ما راست نیست؟ بعد فرمود که بله دین شما راست است. پس وقتی که دین ما حق است، ما براست هستیم، خیلی چی حال است که سر ماست؟ دفع ما میخوریم، مشکل ما داریم، تکلیف ما میبینیم.